Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizje już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby gotowe na najgorsze. Przez Polskę przechodzą nawałnice i silne burze. Najnowsze informacje ma nasz reporter. 12 tysięcy kontroli przeprowadzono na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą. Szef MSWiA podsumowuje pierwszą dobę po przywróceniu nadzoru. Unijne kraje mogą zadłużać się, jeśli wydają pieniądze na zbrojenia. Jest to zgoda ministrów finansów z krajów wspólnoty. Spodziewane są intensywne opady deszczu, bardziej dotkną miast czy miasteczek, mniej całych regionów. To konkluzja ze spotkania służb na temat przebiegu burz i skutków przechodzącego przez Polskę niżu. Najnowszym komunikatom po spotkaniu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie przysłuchiwał się Michał Fedusio. Witaj, Michale. Dzień dobry. Powiedz, jakie decyzje podjęto? Efektem kolejnej wideokonferencji wojewodów, służb mundurowych, a także władz MSWiA będzie rekomendacja o przeniesieniu obozów harcerskich z miejsc, dla których wystosowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia meteorologicznego. Obecnie taki alert obowiązuje dla środkowego pasa Polski od części Mazowsza po Górny Śląsk i Małopolskę, przypominał wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Tam, gdzie mamy na otwartych przestrzeniach zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży, harcerskie obozy i inne, żeby jednak w tym obszarze rekomendować przeniesienie na czas przynajmniej tych 2-3 dni. Na serię burz w centrum i na południu kraju szykują się służby. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Józef Galica mówił o ściąganiu dodatkowych sił z obszarów niezagrożonych. Ściągamy 2 kompanie powodziowe z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego i punktem koncentracji będzie Sieradz. No, przewidywane zagrożenia, które mogą się wydarzyć. Odpowiadający za opady deszczu i burze niż genueński ma przebywać nad Polską do czwartku włącznie. A relacjonował Michał Fedusio. Teraz raport z granicy. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podsumował to, co dzieje się po wprowadzeniu kontroli na przejściach z Niemcami i Litwą. Na granicy niemieckiej i litewskiej razem skontrolowano 12 tysięcy osób, to jest skala działania. Typowane są pojazdy do takiej kontroli, typowane są osoby w pociągu. Zdarzyła się sytuacja zatrzymania i niewpuszczenia do Polski osoby, która nie miała prawa wjazdu do Polski w pociągu jadącym z Litwy do Polski. Do tego zatrzymano 5 osób, Estończyka, który przewoził 4 Afgańczyków. Ich zawrócono do Litwy, a on usłyszał zarzuty. Także wczoraj z granicy polsko-niemieckiej odesłano 2 obywateli Afganistanu. Na razie kontrolę wprowadzono na 30 dni. Maturzyści dzisiaj poznali wyniki egzaminów pisemnych. Zdało 80% z nich. Ci z Lublina mówią, że wyniki były zaskakujące. Z rozszerzenia historia 90%, z angielskiego 96%, jeśli pisałem polski to 63%. Jaki był najtrudniejszy egzamin dla Ciebie? Według mnie no właśnie ta historia, ale no dobrze, jednak dobrze poszło, więc się cieszę. Możesz pochwalić się, jak poszła matura w tym roku? Bolałby mnie. Dlaczego? A, bo skromny jestem. W Lublinie zdało 79% maturzystów, z kolei ponad 8% uczniów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Jest zgoda unijnych krajów na zadłużanie się, aby zwiększyć wydatki na obronę. Decyzję podjęli ministrowie finansów państw wspólnoty. O złagodzenie reguł budżetowych i przyzwolenie na przekroczenie limitów długu i deficytu poprosiło 15 krajów, w tym Polska. Jeszcze do niedawna taka sytuacja byłaby niemożliwa. Tak zwana klauzula wyjścia to jeden z elementów planu do zbrajania Europy. Kluczowym jego elementem jest fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro. We Włoszech chwilowe ochłodzenie. Kończy się 2-tygodniowy okres upałów z temperaturami w okolicach 40 stopni Celsjusza. Wczoraj nad północą kraju, podobnie jak u nas, przeszły gwałtowne burze i ulewy. Straż pożarna interweniowała kilkaset razy. Wieczorem w regionie Wenecji spadło 90 mm deszczu, a w Genui w nocy temperatury spadły poniżej 20 stopni po raz pierwszy od miesiąca. Z powodu podtopień i osunięć ziemi ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dziś ogłoszono średni stan zagrożenia gwałtownymi opadami tylko w Lombardii i obu regionach weneckich. Przelotne deszcze zapowiedziano w Toskanii, Kampanii i w Lacjum ze stolicą w Rzymie. W mieście jest teraz 29 stopni. Wieje orzeźwiony

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 15. W donacji trójki. Czyżby to znowu wtorek? No wtorek. I to jaki wtorek? Witamy Państwa. Justyna Grabasz. I Piotr Baron. Dzisiejszy solenizant, to Państwu zdradzę. Piotr Baron, który ma dzisiaj urodziny. O której się urodziłeś, pamiętasz? 9:45. Znaczy, domyślam się, że nie pamiętasz, ale może z opowieści po prostu. Moja świętej pamięci mama mi powiedziała. No to nie wiem, czy to nie będzie jakoś zawstydzające dla ciebie, ale pomyślałam, że możemy rozpocząć dzisiaj takim oto utworem. Time will bring, or in peace our hearts will sing, thanks to dream become a reality? I know we will, because our hearts tell us so. Ja wiem, że to jest oczywistość, że to w sumie chyba jeden z najprostszych wyborów urodzinowych, jaki być może, może oprócz 100 lat, ale wiem, że i ty lubisz Stevie'ego, i ja lubię, i chcę państwo na pewno lubią. Że bardzo dziękuję. Bardzo to proszę. To była wielka przyjemność, bo dla mnie Stevie Wonder jest niesłychaną przyjemnością bez przerw. No właśnie tak mi się wydaje, że tutaj wielu miłośników Stevie'ego Wondera jest wśród trójkowych słuchaczy, no i my się do tego grona również zaliczamy, tych miłośników jego muzyki. Tak, a mi się przypomniała anegdotka o Wonderze i po jego nowojorskim koncercie. Wtedy ukazała się najkrótsza recenzja pokoncertowa, a była jedno, nie chcę powiedzieć zdaniowa, jeden wyraz. Wonderful. Mhm. No tak, nie dziwię się zupełnie. Tak więc ode mnie dla ciebie z życzeniami urodzinowymi. Dziękuję. Jak najwięcej muzycznych zachwytów ci życzę. Nie tylko w tonacji, chociaż to też ogólnie doświadczeń muzycznych kolejnych w życiu pięknych. Tak więc. Dziękuję, a ja jak zwykle sięgnę do wspomnień, bo mam już swoje lata. Kiedyś ten utwór pojawiał się w Trójce bardzo często. Sięgam bardzo głęboko do walizeczki i co tam znajduję? Płytę zespołu Trio. Aha. Aha. Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Gib nur das, was du verstehst. Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da, ich lieb dich nicht.

Only You in My Heart. Zupełne przeciwieństwo piosenki zespołu Trio i wersów Ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie. Tutaj jest dużo ładniejsza sytuacja. To była Little Sims. Tak ta artystka brzmi na żywo. Przepraszam, na nagraniach studyjnych właśnie, a na żywo. No to jest nie tylko znakomita energia, ale też takie ciepło i piękny uśmiech. Nie sądziłam, że kiedykolwiek na koncercie będzie to miało dla mnie aż tak duże znaczenie i tak będzie rozczulać. Naprawdę, za każdym razem, kiedy Little Sims się uśmiechała podczas koncertu, to ja też się uśmiechałam i widziałam, że to dotyczyło nie tylko mnie. Bardzo się cieszę, że mogłam posłuchać na żywo jej głosu, zobaczyć, szczególnie, że też towarzyszyło tej sytuacji takie, no już powoli zachodzące słońce, akurat była piękna pogoda. No i to wszystko zlewało się w naprawdę znakomitą całość. Nie taka jak dziś ołowiana. No dzisiaj niestety tak. Ja mam betonową głowę dzisiaj i chcę teraz Państwu zaprezentować utwór, który Państwo znają doskonale, ale ufam, że ten utwór ciągle brzmi dobrze i że w dzisiejszej tonacji Państwo go przyjmą z wielką przyjemnością. A historia wyboru tego utworu jest taka. Od swojej koleżanki, a w zasadzie przyjaciółki, otrzymałem ostatnio słoik dżemu truskawkowego, który jest genialny. Dzisiaj rano próbowałem ze świeżą bułką i masłem. Z dżemem i z masłem. To też nie każdy się zgadza na takie połączenie. Ja wiem. Dobrze. Przepraszam, przerwałam ci. Nie, nic nie szkodzi. Ta opowieść w ogóle jest taka trochę trywialna, ale muszę to powiedzieć, bo dżem i zespół dżem znalazł się w dzisiejszym programie i w zestawie dzisiejszej tonacji, dlatego, że dostałem ten słoiczek przepyszny, dziękuję. No i teraz dżem w bardzo takim wczesnym utworze, ale zawsze uważałem, że to jest genialny utwór. Zespół Jam. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć, oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, muszę ją mieć. We'll be right back. to się stało. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu, krótki tobą zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć i spać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę ją mieć. Nie mogę tak podejść, ty kusi mnie grzech. Muszę mieć. Głos Ricardo jeszcze bardzo młody. Ryszard Riedel zaśpiewał oczywiście, co jest jasne. Zespół Jam. Cegła. Tak jest. Czerwone jak cegła, jak dżem truskawkowy też, który dzisiaj zjadałeś na śniadanie. Troszkę tak. Myślę, że sprawiłeś frajdę wielu trójkowym słuchaczom. Ci trójkowi słuchacze także piszą wiadomości, kierują też do ciebie życzenia urodzinowe. Na przykład pani Ania tutaj ściska i życzy. Dziękuję. 100 lat w zdrowiu i radości. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, które do nas trafiają. Jakby co, nasze skrzynki mailowe są otwarte na kolejne wiadomości, niekoniecznie urodzinowe, na takie, jakie mają państwo ochotę. justyna.grabasz@polskieradio.pl i piotr.baron@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że skrzynka odblokowana. Szczerze? Chyba nie. No dobrze. No to będą oczekiwać w takim razie te wszystkie wiadomości. Można je kierować do mnie. To ja teraz zaprezentuję muzykę zespołu, który gra nieco mniej przystępne dźwięki niż te, które słyszeliśmy chwilę temu. Nie jest to łatwa muzyka, ale tę muzykę, ten skład zagra dzisiaj wieczorem w Łazienkach Królewskich, tuż obok Myśliwieckiej. Zresztą dzisiaj przed południem słyszałam próby. Będzie ciekawie, to z pewnością. Skład się nazywa Nowhere, pochodzi z Los Angeles. Zdobył takie dość spore uznanie, koncertując wspólnie z takimi gigantami właściwie muzyki, jak na przykład Red Hot Chili Peppers czy Thundercat, a gra właśnie tak, The Abyss. She ran thin as a thread, heard with the eyes. No, szalone perkusyjne tempo, wspaniały bas, to jest chyba jeden z moich ulubionych elementów ich muzyki. Dużo zwrotów akcji, jak słyszałeś. Właściwie myślę, że ciężko przewidzieć tutaj, co się będzie działo za moment. I tak wygląda większość piosenek zespołu Nowhere. No, dużo się dzieje w tej muzyce i myślę, że będzie działo się jeszcze więcej koncertowo. Wokalnie skojarzyło mi się z myszami. Okej. Okay. Nie wiem, czy to dobrze. No, ale jesteś zaintrygowany trochę, powiedz, tak. Przyznaj. No właśnie, dzisiaj wieczorem w Łazienkach Królewskich, jeśli oczywiście deszcz ulewny nie pokrzyżuje planów, jest to niestety dość prawdopodobne, bo już zaczyna padać, już od kilku godzin właściwie ten deszcz się tu pojawia, ale zobaczymy. Nowhere z całym zespołem zagra dzisiaj wieczorem w Łazienkach Królewskich. I mówisz, że oni z Los Angeles? Z Los Angeles, tak jest. To tak mi się ułożyło, że mój kolejny wybór jest niezwiązane, a może luźno związane z Los Angeles. Ja kiedyś, będąc właśnie w tym wielkim, ładnym mieście, spacerowałem z jednym z głównych bulwarów i nagle zobaczyłem Stevena Tylera z zespołu Aerosmith. Potem się spotkaliśmy w radiu i na dziś wybrałem... Jezu, co ja dzisiaj Państwu opowiadam, jakieś takie o dżemach. Historie, ale też fascynujące, słuchaj. No po prostu szalone. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Thank you. Crazy Aerosmith. Obserwowałem cię podczas emisji tego utworu i coś mi się wydaje, że na koncert też byś się wybrała. Oczywiście, że tak, z przyjemnością. Zresztą myślałam sobie o tej sytuacji, o spotkaniu Stevena Taylora gdzieś na ulicy. Brzmi to naprawdę jak szalona sytuacja i tak, o tym właśnie myślałam podczas słuchania tej piosenki. Znaczy, oczywiście było słonecznie tym, bardzo ja w mojej wizji. Ja jestem trochę niepełnosprawny, myślałam, że mi się przewidziało, ale pobiegłem za nim i to rzeczywiście był on. To jeszcze kolejne moje wyobrażenie, że biegniecie razem i prawdopodobnie po plaży. To już to sobie wyobraziłam. Może trochę za daleko odlatuję w tych swoich wyobrażeniach, ale tak, czemu nie? Możemy sobie tę wizję przed oczy postawić. To było w betonowym mieście. Okay, plaża była 15 kilometrów od tego miejsca, ale była. Okej, okay, nadal brzmi i tak jak bardzo szalona sytuacja. No trochę ta piosenka rozwiała nam chmury za oknem. To dobrze. Ja teraz czymś nieco spokojniejszym się podzielę. Kolejne moje odkrycie openerowe. Artystka, której wcześniej nie słyszałam, a akurat jak przybyłam na jej koncert, to się okazało, że to jest jeden z najlepszych koncertów festiwalu. Zahou de sa gazon, to jest francuska wokalistka. Debiutancki album wydała 2 lata temu, a na tej płycie debiutanckiej taka kompozycja jak Dis-moi que tu m'aimes. Car moi, j'en ai vécu des amours malheureux. Paroles aussi belles que mensongères, ces paroles et paroles légendaires. Moi, j'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin, prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. To mam. Powiedz mi, że mnie kochasz. Chyba tak tłumaczenie brzmi. Zachudę sa gazą i pięknie przyprószony piaskiem głos. Zresztą mam wrażenie, że takie alty właśnie trochę piaskowe pięknie współgrają z językiem francuskim i tak jest w tym przypadku również. To prawda? Ona ma na imię Zachu? Tak się chyba powinno wymówić. No, Zacho, Zachu? Tak, nie jestem specjalistką, ale tak, to jest jej imię. Ja nie mam płyty przed sobą Zachudy Sagazą, ale chyba dobrze zapamiętałem. Co, to wszystko od nas? No jeszcze jest miejsce na ostatnie słowo od pana redaktora. Chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że państwa nie skatowaliśmy i że zechcą państwo słuchać programu trzeciego przez cały czas, a już szczególnie w przyszły wtorek od 15, bo wtedy znowu Tonacja Trójki, w której spotkają się z państwem, tak jak dziś, Justyna Grabasz i Piotr Baron. A ja kończę moją ulubioną Martynką. Dziękujemy, to była Tonacja Trójki. Choćby i w piekle. Uf.